נראה לי שאנחנו בלייב. אנחנו בלייב? אנחנו בלייב! אז שלום לכל הצופים שלנו, ותודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו החללית. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il, שמתכננת את החללית הישראלית הראשונה לירח. בנוסף אני כותב את הבלוג מסה קריטית, ומרצה לענייני חלל וכל מה שקשור אליו. ומה עוד? זהו, ואני מנחה את התוכנית הזו כבר הרבה מאוד זמן. כן, בסדר, לא אמרתי את התאריך. היום, ה? היום, היום מוצאי שבת, ה-24 לספטמבר 2016, וזה חשוב להגיד את זה בשביל שיהיה הבדל בין התוכניות מבחינת הפתיחה שלהם. אז זהו, אמרתי את זה. איתי בצוות, ופה בחלון, דוקטור קרן לנצמן, כן, היא דוקטור. נותנים להם דוקטורט לכל אחד. דוקטור קרן לנצמן, אני חושב שאופר ויעל עובדים מאוד קשה עכשיו בשביל לקבל את זה, אז זה לא כל כך יפה לרדת עליהם. הם היו צריכים ללכת ללמוד כמוני. דוקטור קרן לנצמן היא רופאה ומומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותבת את הבלוג סוף העולם הבת מהיציע ואת דף הפייסבוק שקרא אותו שם, והסופרת של הספר שמיים שבורים. זוכה פרס הגפן. נכון. ועוד סיפורים שונים שקשורים. וקרן היא מפיקת התוכנית. או, תודה. הכי חשוב. איתנו בצוות גם אופר מנטוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, וכותב הבלוג קום הנראה. היי אופר. ויעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A. היי יעל. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, דוקטור להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, עם התמחות ספציפית בטילים ומנועים ודלק מוצק או משהו רקטי אחר שמתפוצץ. אנחנו נדבר גם היום על פיצוצים, כמו תמיד. אז מה? אני רוצה להראות את הסבלים שלנו כי הם נורא יפים. אוקיי. אי אפשר להראות אותם. אני חושב שרואים אותם לא רע. טוב, בסדר. עכשיו, במקום להראות את הספלים, דוקטור לנצמן תספר לנו על איך אתם יכולים להגיב למה שאנחנו אומרים, ו... אנחנו? מה? לא, איך אתם יכולים להגיב לתוכנית שלנו, יואב? תן לי לסתל. להגיב ולשאול אותנו שאלות, ואנחנו נשתדל לענות לשאלות בזמן התוכנית, עד כמה שניתן. בבקשה, קירה. תודה, אתה יכול לשתות בינתיים מהספל שלך. בא לך. טוב. אוקיי, יש לכם אחת משלוש דרכים להגיב. דרך מספר אחת היא על ידי טוויטר, השתמשו בהשטג החללית, אל תשכחו את הידיעה. אני מנטרת את ההשטג הזה, וככה אתם תוכלו לשאול אותנו שאלות, ואנחנו נענה לכם אם נספיק במהלך התוכנית, ואם לא, אז נענה לכם בטוויטר. אופציה שנייה היא דרך הפייסבוק. נפתח כרגע שרשור שאלות לחברי הפאנל, תשאלו אותנו שם. בבקשה, תשאלו אותנו שאלות רלוונטיות לחברי הפאנל, ולא סתם שאלות של דברים שאנחנו לא מדברים עליהם. אוקיי? אוקיי, מעולה. ואופציה השלישית, ולשיקולכם אם להשתמש בה או לא, יוטיוב לייב ישמישו מחדש את הצ'אט. אז זה אומר שאתם יכולים לשאול שאלות בצ'אט, שמחברים אותו פה נדמה לי, פה לוחצים עליו, ואז, או פה... באירוע בפייסבוק יש לינק ואתם יכולים לפתוח את הצ'אט. הבעיה היחידה עם הצ'אט הוא שהשאלות שם לא נשמרות. זאת אומרת שאם יש שם שאלה ששאלתם ולא הספקנו להגיע אליה, אבל אתם מוזמנים להגיב ולהגיד שם דברים כאוות נפשכם. אנחנו ננסה, נראה איך זה יוצא. כמובן אנחנו... אני רק רוצה להגיד לגבי הצ'אט, שבבקשה, בזמן שאתם מצ'אטים ביניכם, סבבה, אבל אם יש לכם שאלה לחברי הפאנל, סמנו אותה בשתי כוכביות, בבקשה. כדי שאני ידע שזה חלק מהשאלות. אז טוויטר, האשטג, פייסבוק שרשור שאלות, או צ'אט יוטיוב רק סמנו בשתי כוכביות. אליך, יואב. טוב, אז אנחנו הולכים לדבר היום על המשך השתלשלות העניין של ההתפוצצות של הפלקון 9, שעליו היה עמוס 6 לפני, בתחילת החודש, על השיגור של אופק 11, על משגר חדש של בלו אוריג'ן, משגר גדול, וחדש, שמתכננים, אנחנו נדבר על שתי הכרזות מאוד מאוד דרמטיות שהולכות להיות השבוע, ואנחנו ננסה לעלות כל מיני ספקולציות לגבי מה הם יהיו, ועל סין ותחנת החלל שלהם שהולכת ליפול חזרה לכדור הארץ, ועוד דברים נוספים, עד כמה שאנחנו נספיק. ואנחנו רק רוצים להזכיר, אנחנו נפרט על זה יותר בהמשך, שאנחנו הולכים להופיע בפסטיבל אייקון בחול המועד סוכות. התוכנית שלנו הולכת להיות שם בלייב מול הקהל, כמו שאנחנו כבר עושים כמה שנים, תוכנית ארוכה מהרגיל של שעה וחצי, עם אינטראקציה יותר גבוהה עם הקהל, וזה כיף לכולנו וגם לצופים שלנו, אז אנחנו נחזור על זה גם השנה. בפייסבוק אני עכשיו אשים לכם לינק לרכישת כרטיסים לתוכנית, אם אתם מעוניינים להצטרף. ורצוי לרכוש כרטיסים כל עוד אפשר דרך האינטרנט, כי זה יבטיח שיהיה מקום. טוב, אז הנושא הראשון קשור לתקרית של SpaceX. עמוס 6 היה אמור להיות משוגר ב-3 בספטמבר, תחילת החודש. ב-1 בספטמבר היה אמור להיות ניסוי של המנועים שלו, כאשר הלוויין כבר היה מחובר לטיל, ובמהלך התדלוק הטיל פשוט התפוצץ. ולקח איתו כמובן את הלוויין, דיברנו על זה גם בפעם שעברה, שני דברים קרו מאז, אחד יותר מקומי, וזה שוועדת המדע והטכנולוגיה, ועדת הכנסת, התכנסה בשביל לדבר על השלכות האירוע הזה ועל ההשפעות שלו על תעשיית החלל המקומית. תעשיית החלל הישראלית, כאמור, לא מייצרת כמות דומה בכלל למה שמיוצר נגיד בארצות הברית או במדינות אירופאיות, ולכן קשה הרבה יותר להתחרות ונדרש בהרבה מקרים סיוע ממשלתי, ולכן הממשלה, הכנסת, אבל לא בנפרד מהממשלה, גם שר המדע היה שם לפחות בהתחלה, ונתנו לכל המעורבים בעניין, שזה חברת חלל תקשורת, שהבעלים של עמוס 6, למפעל מבט חלל של התעשייה האווירית, שייצר את התכנן וייצר את הלוויין, וכן לאנשים נוספים שבאי עניין בתחום הזה, להביע את דעתם לגבי איך המדינה יכולה לעזור לתחום הזה, ולגבי החשיבות שלו לתעשייה הישראלית. אני הייתי בוועדה הזו, היה מאוד מאוד מעניין, אני צריך להגיד שלא הרבה חברי כנסת היו שם, מאחר וכנראה בגלל שזו הייתה פגרה, אבל היה שם יושב ראש הוועדה, שהוא אורי מקלב וחיים ילין, ויואב קיש שהיה שם חלק מהזמן, ובסך הכל נשמעו הרבה קולות, כולם בעד כמובן שהמדינה תעזור בזה, והמדינה, אולי תופתעו לשמוע, מאוד מאוד בעד, מאוד, זה מאוד חיובי, וזה שהכנסת והממשלה מסכימים על זה, זה גם דבר טוב. כמובן יש פה עניינים של האוצר שצריך עוד לעבור בדרך, אבל לפחות לפי מה ששר המדע אמר, אז משרד האוצר גם כן בעניינים, ויש כוונה לאפשר את ההמשך של זה, בעיקר משום שאחת ההשלכות האפשריות היא שאם לא יוזמן לוויין חלופי בקרוב, בקרוב זה אומר בטווח של שבועות בודדים, יכול להיות שזה ישפיע במידה מאוד גדולה ואפילו יחרוץ את גורלה של תעשיית החלל הישראלית, כאשר כשאין לוויינים לייצר, אז אנשים פשוט מועברים לפרויקטים אחרים, וזה משהו שקשה מאוד לתקן בדיעבד. אז זה לגבי העניין המקומי, בעניין היותר כללי, SpaceX מנהלת חקירה לגבי מה שגרם לאירוע הזה, וממש אתמול התפרסם עדכון לגבי העניין הזה, וזה שיש חשד ברור. הם אמרו ככה, הם מנהלים חקירה שהיא לא פנימית רק שלהם, אלא שותפים בה גם FAA, שזה הסוכנות התעופה הפדרלית של ארצות הברית, וגם נאסא וחיל האוויר האמריקאי, ועוד אנשים שהם מומחים מתעשיות החלל והתעופה בארצות הברית, ואחרי שהם אספו את השרידים ועברו על התוצאות של הפיצוץ, ועל הסרטים שצולמו, שמראים את הפיצוץ ואת הפרטים שלו, החשד הוא על מערכת ההליום, שנמצאת בשלב השני של הטיל. רוב הטילים משוגרים עם דלק נוזלי, במקרה הזה מדובר על חמצן נוזלי, וההליום נועד בשביל לדחוס את הנוזל בתוך המיכלים אחרי השיגור. כדי לא לשגר מיכלים שהם בלחץ גבוה, ואז הם יותר פגיעים לכל מיני זעזועים, אז ההליום נמצא בנפרד, ורק כאשר הטיל מגיע לחלל, דוחסים את המיכלים ומאפשרים את השימוש בהם, לפחות לשלב השני ולחללית שנמצאת על הטיל. מה שקרה במקרה הזה זה שהייתה פריצה גדולה, כך הם חושדים, הייתה פריצה גדולה במערכת ההליום, וזה גרם לפיצוץ של מיכל הדלק, של השלב השני כאמור. פריצה גדולה, כוונה היא לא חבלה, אלא פשוט היה בעיה בבדוק. הם לא אמרו שום דבר לגבי חבלה, זה לא משנה כרגע, הסיבות עדיין לא ברורות, התוצאה היא שהייתה פריצה במערכת הזאת. פרט מאוד חשוב לגבי זה, זה שלפני שנה, יוני, שנה שעברה, היה פלקון 9 שהתפוצץ תוך כדי שיגור עם חללית דרגון עליו, חיית כמובן לא מאוישת, שהשמיד את כל הפיצוץ, השמיד את כל הטיל. התוצאות של החקירה אז הייתה... אם תגיד פריצה גדולה של הליום, אז זה יהיה ממש מבאס. זה משהו מאוד דומה. היה שם מוט מבני שקרס וגרם למערכת ההליום להתפוצץ בתוך המיכל ולפוצץ את שאר הטיל. ואפילו היה מי שהוסיף, אני לא בדקתי את זה, אבל זה ממקור שנחשב מהימן, שגם בתחילת הדרך של היו שיגורים שנדחו בגלל דליפת הליום. ההינדנברג! מאחר והיו תקלות כאלה במערכת ההליום של הפלקון בתחילת הדרך, תקלות מינוריות, לא דברים שגרמו לפיצוץ, שגרמו לספייס איקס לקחת אליהם את הייצור של מערכת ההליום, כך שמה שגרם לפיצוץ הזה כנראה זה משהו שהוא תוצר את ספייס איקס, ולכן זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי מבחינת התכנון של הטילים האלה. זה גם אומר, למרות, ספייס איקס אומרים שמתכננים בנובמבר לחזור לשגר. השאלה היא האם באמת אפשר לעמוד בזה, הם כרגע לא חוזרים בהם מההצהרה הזו. הם יכולים להחליט את זה. מישהו כיוון לנסות לחפש תחליף להליום? הבעיה היא לא ההליום, הבעיה היא המערכת שמחזיקה אותו כנראה. תחליף להליום בדרך כלל, ההליום מצוין לתפקיד הזה, ויש... מחללים שמחזיקים הליום בלי בעיה, או יש את זה ברוב החלליות. מה הסיבה פה? זה כנראה קשור לזה שהייצור שלהם, התכנון שלהם אפילו שונה מאשר מה שעושים בכל שאר הטילים, ולכן יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה נקודתית, למרות שהיו להם המון שיגורים מוצלחים לפני זה, כך שכנראה הבעיה הזו היא עדיין בעיה מאוד מאוד איזוטרית שלא אמורה לקרות כל שיגור, עדיין. אם רוצים להתחיל לשגר אנשים מתישהו בקרוב, אז כדאי לפתור את הבעיה מהר. שאלתה של יעל פורמן מהצ'אט, ולכן אנחנו צריכים להגיד אותה, כי הצ'אט יימחק בסוף התוכנית. לא, לא אנחנו, זה יוטיוב החליט. האם הליום לא אמור להיות חומר שלא מתפוצץ בקלות? ההליום עצמו לא נפסק. המיכל שלו הוא מה שמתבקע, ואז הלחץ בבת אחת עולה ויכול לפוצץ את שאר הדברים שהם כן נפיצים בסביבה. זו התשובה. אוקיי. אז זה לגבי SpaceX, אנחנו כנראה בקרוב נשמע עוד תוצאות מוועדת החקירה הזאת, במיוחד אם בנובמבר הם באמת רוצים לחזור לשגר משהו. אז זה לגבי SpaceX ועמוס 6. עוד משהו בחדשות החלל המקומיות. אופק 11 שוגר לפני כשבועיים. שבועיים? שבוע? אני כבר לא זוכר מתי זה היה בדיוק. שבוע. שוגר מישראל, שזה בכלל מגניב, כי ישראל היא אחת ממספר מאוד קטן של מדינות שבאמת מסוגלות לשגר דברים למסלול. אז כן, נכון, זה היה בזמן של ההופעה של קווין, או משהו כזה. כן, שהודיעו שיש סיבה, שאסור לך ללכת להופעות, כי תראה מה קורה. כן. החדשות הראשונות היו שהשיגור היה מוצלח, החדשות שהגיעו מיד אחריהם זה שיש בעיות עם הלוויין, ועדיין בודקים מה קורה שם, אז היה שם איזשהו קרייסיס, ואנשים עבדו מאוד מאוד קשה בשביל להתגבר עליו. החדשות האחרונות, שזה ממש מהיום יומיים האחרונים, זה שהלוויין עובד, הוא עובד טוב, סיפק תמונות, מדובר בלוויין צילום אופטי, שישמש את המדינה שלנו, והטכנולוגיה החדישה שלו, זה ביכולת הצילום שלו, שכמובן אנחנו לא יודעים עליה ולא יכולים בדיוק לספר לכם מהי, אבל היכולות שלו יותר טובות משל הלוויינים הקודמים, ולכן זה חדשות מצוינות לנו, שהלוויין הזה עובד, גם אם המשמעות המפורטת יותר היא שהוא לא עובד במלוא היכולת שלו, התמונות שלו הן עדיין יוצאות דופן בטיב שלהם, וזה משהו שפורסם עכשיו, וזה חדשות טובות, כאמור. עוד בענייני טילים, הפעם לא בישראל, ואת זה ויקטור יספר, על בלו אוריג'ן, שזו חברה שסיפרנו עליה כבר כמה פעמים, אז ויקטור, תתחיל מלספר שוב את מה שצריך. כן, אז בלו אוריג'ן, הם חברה שאנחנו מאוד, אני מאוד מחבב, הם עשו ככה כמה, הם היו הראשונים שהנחיתו את השלב הראשון שלהם לפני SpaceX. השלב הראשון שלהם היה הרבה יותר קטן, והוא טס הרבה יותר נמוך, אבל עדיין. הם היו הראשונים, הם התחילו לבנות טיל שנועד לכאלה טיולים עד גובה 100 ומשהו קילומטר וזהו. והשבוע הם נתנו הכרזה מאוד מרתקת, מאוד מעניינת, שהם הולכים לבנות טיל גדול ואמיתי שהולך לשלוח, שהולך להיות מסוגל לצאת למסלול מסוים לכדור הארץ. הם כבר הכריזו לפני כמה שבועות, הם התחילו לבנות את המפעל שהולך לייצר את הטיל, ועכשיו הם הכריזו על הטיל. טיל חדש, הרבה יותר גדול ממה שנבדק כאן, בוא נגיד ככה, בשנים האחרונות. מה שפורסם עד עכשיו, זה שזה הולך להיות טיל כשכל השלושה שלבים שלו מורכבים עליו, זה הולך להיות טיל בגובה של 95 מטר. לשם השוואה, פלקון heavy ופלקון 9 הם כולם הם בגובה של 70. כלומר, יש שם איזושהי תוספת מאוד, מאוד נכבדה, למרות שיש אפשרות גם לשלוח אותו עם שני שלבים, שזה 82 מטר. הקוטר שלו הולך להיות... כן, הקוטר שלו הולך להיות 7 מטר, 23 פיט, שזה כמעט פי 2 מהקוטר של, של פלקון 9, וזה הולך להיות טיל ממש ממש גדול. לא הכי גדול שנבנה אי פעם, אבל ממש ממש גדול. מה הכי גדול שנבנה אי פעם? הכי גדול לדעתי שנבנה אי פעם והצליח להמריא, או שנבנה אי פעם? והצליח להמריא, כן. והצליח להמריא, אז לדעתי זה היה סאטורן 5, נכון, יואב? כן, כן. כן, אני יודע למה שאלת את זה. כן. זה סאטורן 5, זה הטיל ששלח את האמריקאים לירח. איזה זה ששימש בתור סקיילאב? זה גם הסאטורן 5, רק גרסה יותר מצומצמת. זה לא סאטורן 5, זה סאטורן 1B. זה גרסה יותר קטנה שלו, בגלל שהוא לא היה צריך להגיע לירח, אז הוא לא היה כזה גדול. אבל זו דוגמה, סאטורן 5 זה הטיל הימני, הגובה שלו, אם אני זוכר נכון, זה משהו כמו 110 מטר, משהו כזה? אני חושב ש-105 עם הטיל הקטן הזה של המופלט. אוקיי, והטיל שעליו מדברים עכשיו, מופיע פה, נמצא פה, סליחה, נמצא כאן, אוקיי, גרסה דו-שלבית וגרסה תלת שלבית. למה צריך תלת שלבית? שנייה, שנייה, לפני זה אני רק רוצה לעבור. טילים שכן משוגרים היום זה טיל הדלטה הזה, והפלקון 9 שנמצא פה. כן, הפלקון היה מיועד לשיגור אוטוטו, אבל כנראה שזה יחכה קצת. כן. למה צריך שלוש שלבים? זה בשביל להגיע, כנראה בשביל להגיע למקומות שמעבר לבסלול נמוך מסביב לכדור הארץ. זאת הסיבה העיקר לדעתי. עכשיו, הדבר השני שמעניין בקשר לטיל הזה, הטילים הקטנים, דרך אגב, לטיל קוראים ניו גלן, על שם גלן, האמריקאי הראשון שעשה עיקוף מסביב לכדור הארץ. ומה שקורה זה העתיד הקטן, ה-New Shepard, העתיד הקטן שלהם שעלה רק ל-100 קילומטר וירד, אז הוא מונע במנוע אחד שהוא מנוע שעובד על מימן, מימן וחמצן נוזלי. ופה הם דווקא משנים, אני חשבתי שהם הולכים להכניס את המנועים האלה, מנועי מימן וחמצן הם מנועים חזקים, מעבורת החלל למשל, יש שלושה במנועי מימן וחמצן. אבל פה לא, פה השלב הראשון הולך להיות מנוע שעדיין לא גמור, הם עדיין מפתחים אותו, מנוע שעובד על מתן נוזלי מן הסתם, מתן נוזלי וחמצן נוזלי. מתן? גז מתן. מתן יותר טוב? גז מתן, ואני לא בטוח שהוא יותר טוב, אין יותר טוב, יש שיקולים. מה שקורה זה שהמנוע הזה שהם הולכים, זה מנוע שהם מפתחים היום בארצות הברית, בגלל שפתיחו. בגלל שאין להם מנוע פחמימן, כלומר משהו שמבוסס על דלק פחמימני, בין אם זה קרוסין או בין אם זה משהו אחר, מנוע טוב, הם קונים את המנועים האלה מרוסים, RD-180. אוקיי, וזה פתיחה, כן? אז הם החליטו לפתח את המנוע הזה, ומי שמפתח את המנוע הזה זה Blue Origin, יחד עם, יש שם כמה חברות שמפתח, Blue Origin מובילה את זה. ומתן, יש לזה כל מיני סיבות למה זה יותר טוב, למה זה פחות טוב, אני מניח שהם עשו את ההחלטות שלהם, וזה אמור להיות המנוע הגדול של מימן, סליחה, של פח מימן, המצב של ארצות הברית, שארצות הברית כאילו רוצה להחליף את התלות ברוסיה נכון להיום בשביל השיגורים שלהם במנועים האלה. לעבוד עם פחמימן זה משהו שהוא יותר, זה פחות מסוכן, אוקיי? ופחות כאב ראש, כי פחמימן דורך, מימן, במיוחד מימן נוזלי, זה חומר שלא קל לעבוד איתו, צריך, הוא הופך להיות נוזלי ב-20 קלווין, מינוס 253 מעלות צלזיוס. זה משהו שהוא צריך מתקנים מיוחדים שצריך לעבוד איתו, וכשמכניסים הרבה ממנו לטיל, כנראה שיש בעיה עם זה. עכשיו, השלב הסופי שלהם עדיין הולך להיות עם מימן, כבר יש להם גם תשתית עבודה עם מימן, אבל הם כנראה מעדיפים שיהיה קצת פחות מימן בטיל. רגע, הם כותבים לי בצ'אט, לא, אין בעיות באינטרנט, למה? תמשיך, ויקטור, יאס, הוא בלונג. אוקיי. כבר עצרת, אז יש פה שאלות על טילים. כן. שנייה, יש לי עוד דבר קטן מעניין שאני רוצה לציין על הטיל הזה. שימו לב שהתוכנית שלהם היא שונה מתוכנית שקורית היום בשנים האחרונות. כי מה שקורה זה שנגיד SpaceX, בשביל לפתח טיל כבד, הם פשוט לוקחים את הטיל הרגיל שלהם ותוקעים לו עוד שני מאיצים מאותם שלבים ראשונים בצדדים. יש את התמודה שלי מהחללית הקודמת, איפה שאני מחזיק את הבובות פרווה ומראה איך זה הולך לעבוד. אלה לא, אלה ישר בונים פשוט טיל ענק. אוקיי? אז זה מעניין, אני לא יודע למה זה יותר טוב או פחות טוב, אבל זה מעניין. גם בתרשים שהוא העלה מקודם עם הטילים, היה אחד שם גם עם רגליים. כן, הם לא אמרו את זה, אבל אני מניח שהם הולכים להנחית את השלב הראשון. עכשיו כולם מנחיתים את השלב הראשון. ומכיוון שהם היו הראשונים שהנחיתו את השלב הראשון, כנראה שהם הולכים לעשות את זה. כן. אני יכולה להעלות שאלה מהפייסבוק? כן, כן, בשביל זה עצרתי, כן. מעולה. אז סרגי אלימוב, שלדעתי זה הפעם הראשונה שהוא שואל שאלה בשידור, אז ייי, סרגי! יקיר התוכנית. יקיר התוכנית וחביב הבלוג. כן, האם יש קפיצת מדרגה בביצועי הטילים הכבדים המתוכננים של SpaceX ובלו הורייזן יחסית לטילים של תוכנית אפולו והמקבילה הרוסית? לא. אנחנו הגענו לקצה הפיזיקה. לא, באמת. מה זאת אומרת? אנחנו הגענו, העניין הוא כזה, אנחנו עובדים על ידי, העבודה היא איך טילים עובדים, הם זורקים חומר אחורה. אוקיי, זה הרעיון. אוקיי? ובשביל שזה יהיה יעיל יותר, וקפיצת מדרגה צריכים לזרוק את החומר אחורה ממש ממש מהר. הבעיה היא שאנחנו, כשאנחנו צריכים המון דחף, ואנחנו צריכים המון דחף בשביל לעלות למעלה לגובה גדול, הדרך היחידה שלנו לזרוק הרבה חומר בשביל שיהיה לנו מספיק דחף, זה על ידי שריפה. ושריפה, אנחנו מגיעים, אנחנו די הגענו לקצה גבול היכולת שלנו. עכשיו, אנחנו כן משפרים דברים. אוקיי? זה לא שאין שיפור, השיפור הוא בעלויות, השיפור הוא בקצת נצילות, השיפור הוא בפשטות המכונה ובכמה מהר אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל, אבל זה לא קפיצת מדרגה. כלומר, היום כשמתכננים טיל חדש, אם יש שיפור של נגיד 3% ביעילות, זה נהדר, זה כאילו, זה ממש טוב. על מנת שתהיה לנו קפיצת מדרגה, אנחנו מסתכלים על פיזיקאים. אוקיי? ופיזיקאים כרגע אופן, זה אתה אשר. אני לא יודע שאתה מדבר על מהנדסים, אבל... לא, לא, פיזיקאים, המהנדסים צריכים משהו חדש בשביל שהם יוכלו לעשות מזה משהו משמיש, כן? אבל אנחנו נכון להיום לצערי הגענו לקצה גבול היכולת שאנחנו מסוגלים לעשות, והשיפורים שנעשים הם שיפורים בעיקר בענייני עלות, וכמו שאמרתי, פשטות וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה להערער על ההאשמה של הפיזיקאים. הפיזיקאים ימציאו לך פיזיקה חדשה כדי שיהיה לך קל להנדס לזה מכשיר מתאים? אני חושב שוויקטור אומר שהוא רוצה למצוא איזשהו תהליך בעירה שאנחנו לא מכירים. אז יכול לעשות תהליך בעירה חדשה. זה מצוין, כי זה מביא אותנו לנושא אחר שהתכוונו לדבר עליו, וזה שביום שלישי, הולכת להיות הרצאה מאוד מעניינת של אילון מאסק, המנכ״ל של SpaceX, המנכ״ל והיזם והבעל החזון של החברה הזו. ההרצאה הזאת תהיה במקסיקו, גואדלחרה, ששם יש את הכנס, הקונגרס האסטרונאוטי השנתי שהיה בשנה שעברה בירושלים, אז השנה זה במקסיקו. ולשם מגיעים כל אנשי תעשיות החלל מכל העולם, ויש כל מיני הרצאות מעניינות ודברים כאלה. גולת הכותרת שמדברים עליה בכל עולם החלל, בכל קהילת החלל, כבר כמעט שנה, זה ההרצאה הזו, שהשם שלה, לא, אין לי אותו מולי כרגע, אבל זה משהו בסגנון של איך אנחנו הולכים ליישב את מאדים. כן, כן. ובו הם הולכים לספר סוף סוף, אם יותר לי לציין, מה בדיוק התוכניות שלהם בהמשך. כרגע כל מה שאנחנו יודעים זה שהם הולכים, שהם משגרים אספקה לתחנת החלל, שיש להם תוכנית לכלי רכב מאויש, שיתחיל לטוס לתחנת החלל, היה אמור להתחיל לטוס כבר בשנה הבאה, יש להם תוכנית להתחיל להטיס חלליות מהסוג הזה, שקוראים להם Red Dragon, למאדים, בשביל להתחיל לבחון את הטכנולוגיה שלהם, של איך להטיס דברים למאדים, אבל בסופו של דבר, החזון שלהם שמאסק התראיין עליו, כבר התראיין לגביו הרבה פעמים, זה שזה להביא כמות מסיבית של אנשים למאדים, עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי ואפילו מיליון אנשים למאדים, כדי שהחברה האנושית תהפוך להיות חברה מולטי-פלנטרית. ובשביל ליצור דבר כזה, בשביל שאפשר יהיה לעשות את זה, אי אפשר להסתפק בכלי רכב שלוקחים 3, 7, 10 אנשים למאדים. צריך איכשהו להצליח להיות מסוגלים לנייד מסות של אנשים ממקום למקום. ואיך בדיוק משגרים כל כך הרבה אנשים, שלא נדבר על התשתיות שנדרשות בשבילם, איך מעבירים אותם למאדים ואיך מנחיתים אותם, אלה שאלות שכרגע אין עליהם פתרון, אין עליהם תשובה מאוד מאוד ברורה. והם הולכים לחשוף את התוכנית שלהם, או לפחות חלק ממנה, אנחנו לא באמת יודעים, ביום שלישי הקרוב, זה יהיה ב9:00, וזה ישודר באינטרנט גם, אז בכלל יהיה שווה לעקוב. אני הולך לסקר את זה בטוויטר ובדף שלי, מסה קריטית בפייסבוק, והולך להיות נורא נורא מעניין. עכשיו, השאלה היא בהקשר של ויקטור, ופה אנחנו שוב נכנסים לספקולציות, איך הם הולכים לשגר מטענים מאוד מאוד גדולים לחלל, אז אנחנו יודעים שהם עובדים על מנועים גדולים עבור טילים מאוד מאוד גדולים. עובדים על טילים שנקראים סופר רפטור, נדמה לי, נכון? אתה שואל אותי? טילים מאוד גדולים שהם כבר עושים להם ניסויים. אוקיי, אז... רפטור זה לא דינוזאור. רפטור זה... רפטור 2.0. זה אוף דוריף. לא, אז הנקודה היא כזאת, כלומר, יכול להיות שכן יהיה לנו איזושהי קפיצה בביצועים של מבחינת כמה משקל אנחנו יכולים להרים בבת אחת, כלומר, נגיד לבנות טיל ממש ממש ענק, אבל מבחינת היעילות של המנוע, כלומר, כמה דלק וכמה מחמצן צריך ובאיזה, בסופו של דבר מודדים את היעילות במהירות של היציאה מהמנוע, אז בזה אני בספק שיש להם איזושהי פריצת דרך משמעותית. אז אני רק אוסיף, אני אוסיף ש אילון מאסק כתב, או שהוא אמר את זה באיזשהו רעיון, אני קראתי את זה אתמול, שהרעיונות האלה ייראו מופרעים, משוגעים, במבט ראשון. אני לגמרי מקבל את זה, כי גם הרעיון של טיל שנוחת מהחלל, זה משהו שנראה משוגע לגמרי, כשהוא הראה את זה בפעם הראשונה לפני לא הרבה שנים. אז, ובכלל, להיכנס לתחום הזה של שיגורים, גם היה מטורף בזמנו. אז זה לא כזה יפתיע אותי, אני פשוט תוהה, האם אנחנו בכלל מדברים על טיל. אני אתפלא. יש איזשהו רעיון שאני... אני סתם אזרוק את זה פה, אני לא בדקתי את המספרים וכל זה, אלא משהו, למשל, להשתמש בהייפרלופ בשביל לשגר דברים. טרמפולינה. מה? הרוסים אמרו לנו, טרמפולינה. טרמפולינה, כן. אני חושב שאחד הדברים, וזה נראה לי, אני אתפלא אם הם לא הולכים לדבר על מסע בשני שלבים, שזה משהו, העלאה למסלול סביב כדור הארץ, ומשם שיגור, אז באמת ההייפרלופ יכול להיות רלוונטי, אני לא חושב שההייפרלופ הוא רלוונטי במיוחד לשיגור מכדור הארץ. הרעיונות, זה לא רעיון חדש כל כך, יש כל מיני רעיונות באמצעות מסילות מגנטיות, מגלב וכל מיני רעיונות כאלה, של להאיץ מטענים לא בתאוצות מאוד גבוהות, אלא תאוצות שאנשים מסוגלים לשחוט בהם, ההייפרלופ זה באמצעות לחץ אוויר, ופשוט אם אתה מאיץ משהו על פני מרחק מספיק גדול, אתה מגיע למהירויות מאוד מאוד גבוהות. אז עקרונית, פיזיבילית, הדבר הזה הוא אפשרי. השאלה היא לאיזה גובה אתה צריך להרים את זה בשביל שזה יוכל לקרות. אני חושב שזה כמובן לא הדרך היחידה הבדיונית להגיע לחלל. טוב, כמובן, אבל אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר רלוונטי, ואני חושב שגם ברגע שנדבר על הרבה מאוד אנשים, יהיה הרבה יותר רלוונטי לשגר אותם ממסלול, כי אתה... לא רוצה להעלות את כולם בבת אחת, כאילו, כל המסה הזאת צריך כמות מטורפת של תאוצה וזה, עדיף לך להעלות אותם למסלול ולשכן אותם באיזושהי תחנת חלל או משהו כזה, ואז להמיס את כולם. נכון, אבל אם הכוונה היא לנייד, נגיד, 100 אנשים למאדים ביחידה אחת, ואתה מעלה אותם בקבוצות של 7 אנשים, אז זה המון המון שיגורים. זה משהו שאין, לא ברור איך מישהו יהיה מסוגל לדבר כזה. ובטח לא על לפרוס את זה על הרבה זמן, כמו המרווח בין שיגורים שיש היום, מה יעשו האנשים שכבר עכשיו נמצאים במסלול, ומחכים? מקימים שם ספא, זה לא בעיה. נשמע קצת בעייתי, כמובן שאי אפשר גם יהיה לדבר על תוכניות מאוד מאוד גרנדיוזיות, בלי לדבר על איך בדיוק יושג המימון להם, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא סדר גודל שמדינות לא מסוגלות לעשות את זה, אלא אם כן הן משתפות פעולה יחד. אז צריך להראות גם איזשהו בסיס עסקי לדברים האלה. anyway, זה היה רק על קצה המזלג, אנחנו כמובן יכולים רק לנחש ולהעלות ספקולציות, ונראה מה יהיה ביום שלישי, נקווה שיהיו דברים מגניבים ומעניינים כמו שבדרך כלל SpaceX יודעים לספק. לטובת כל הצופים שלנו שבדיוק עכשיו מתחילים לחפש את האיבנט בפייסבוק, אפשר יהיה לראות את הנאום באופן ישיר, בשידור ישיר, על ידי התחברות ל... על ידי התחברות... לא יודעת, יש דרך לראות את האירוע הזה באופן ישיר? כן, אני אצטרך למצוא את הלינק כשיהיה. אני לא זוכר שראיתי שיש כבר לינק, אבל כשיהיה... זה היה, אני מסנג'רת את יואב לשים לינק. אז אני אשים לינק ב... עקבו אחרי דף החללית. החללית, תוכנית אינטרנט על החלל. על החלל, אם תעשו לנו לייק, זה יקפוץ לכם מיד. נכון. כן, תמשיך לראות. אני מצטער, יואב, אני מוכרח לדרוש כששמת את הזה, אני בהתחלה חשבתי שהספקולציות שאתה הולך לדבר עליהן, זה לגבי ההרחבה של המשימה, כי ראיתי שחייב יש ספקולציה לגבי זה שהוא אמר איזה משהו על זה שבעצם הטילים האלה יכולים להגיע גם הרבה מעבר למאדים. כן, האם זה כבר... הטיל העתידי הזה שעד עכשיו כינו אותו MCT, שזה Mars Colonial Transfer, בלי אומרות בכלל, פרסם לאחרונה שהביצועים של הטיל הזה, לפי אנליזות שהם עושים, הם מרחיקי לכת הרבה יותר ממה שהם חשבו שהם ייתנו, ולכן השם שלו, הוא ביקש הצעות לשמות בטוויטר, ואנשים כמובן קפצו על ההזדמנות, אז עכשיו זה Interplanetary Transfer System, נדמה לי, או משהו כזה. בסוף בטח הם יקראו לזה בשמות כמו של הספינות שהטילים נוחתים עליהם, בשמות של ספינות חלל מ... יש שאלה מהצ'אט, האמת היא שהילד לא סימנה אותה בשתי נקודות, אבל זה שאלה מרתקת. איילת הרשטיק דקל, שכנראה שוב השכיבה את הילדים בזמן, והיא חביבת התוכנית וגם זמרת מעולה, שואלת, האם לא מפחיד להגר לכוכב לכת שבו מילולית האוויר שאתה נושם הוא בבעלות החברה? למה הוא בבעלות החברה? את לא צריך לקחת את כל האוויר, אנחנו יכולים למחזר את האוויר, אנחנו יכולים להפיק אוויר. כן, אבל נגיד, SpaceX שולחת אותנו למאדים, אותנו. התשובה היא כן, זה כמון גורלי. כן. קורהגן. כן. אז רום מציע שאם יהיו שם צמחים, אז הם יוכלו לחיות ולסגשג ויהיה חמצן. אני בטוחה שיש תוכניות להרצה של מאדים, אבל אני חושבת שאין פיקוונטו של אדמה. מצד שני, אני רוצה לתת פה איזושהי נקודה אחרת. נניח שאילון מאסק מצטרף למאדים. עכשיו, מאדים נמצאת חלק מהזמן אפילו עם קומוניקדו, כלומר, אי אפשר מתקשר איתה כמו שצריך, כן? מה שווה הכסף שלו במאדים? לא שווה כלום. אם הוא יודע לעשות דברים, זה שווה. אבל זה שיש לו חשבון בנק גדול בכדור הארץ, עם הטכנולוגיה של היום של להגיע גם עם הטכנולוגיה המגיבה החדשה שלו, של להגיע מכדור הארץ לכאן, אז זה יכול להיות דווקא great equalizer. אז יכול להיות שהם ימציאו את הביטקוין המאדים ההיא. כן. טוב, יש לנו עוד הכרזה דרמטית השבוע, נאסא הודיע שחכו ליום שני, לא תאמינו מה גילינו בירח אירופה, ירח של צדק. חייזרים. כן, הם טרחו להגיד, זה לא חייזרים. יש הנאסא האלה. עכשיו, קודם הורסים לנו את גלגל המזלות. יעל אלייך. טוב. זה לא קשור אבל, כן? זה צריך לחכות באמת לראות מה יש להם להגיד. לפני כמה חודשים, אפילו יותר מכמה חודשים, אני חושבת שאופר דיבר על איזשהו כוכב שיש לו שינויים מאוד מוזרים בבהירות, והמסקנות כמובן היו בסופו של דבר שיש שם חזרים וכל זה, כן? אז אני אזכיר רגע. מה שהיה שם זה, כשיש כוכב ועובר מולו, ועובר פלנטה, כלומר זו מערכת שמש של פלנטות, השינויים בבהירות סדר גודל של 1%. פה ראו סדר גודל של 20% בשינויי בהירות. זה לא פלנטה. לא היה שום הצעה טובה מה זה יכול כן להיות, כן? אז זה פשוט נשאר בגדר תעלומה ומשהו שחוקרים אותו מאז. משהו נוסף שהיה מוזר בכוכב הזה זה שלאורך השנים, זאת אומרת, הסתכלו עליו אחורה, אני באה, 100 שנים האחרונות, ולאורך השנים ראו גם שיש ירידה בבהירות, שזה גם סימן שאלה שלא פתרו אותה. עכשיו, לפני כמה שבועות מצאו עוד חיה כזאת, בלי קשר אליה, מקום אחר, עוד חיה כזאת, הסתכלו עליה לכמה חודשים, וראו ירידה של 65% בבהירות, למשך 20 ומשהו ימים רצופים. אין הסבר. עכשיו אני אחזור, אוקיי, עכשיו רגע, שנייה. הסבר אחד שיכול להתאים גם אליו וגם אליו, שקשורה לעובדה ששניהם כוכבים מאוד צעירים, 11 מיליון שנים, 10 מיליון שנים, משהו כזה, בגלל שהם עדיין צעירים, מאוד יכול להיות שעדיין יש הרבה גז, כלומר עדיין יש איזשהו דיסקה פלנטרית סביבו, שעוד לא לגמרי התנקתה, ואם היא בזווית הנכונה והיא מסתובבת, היא יכולה לעשות הפרעות כאלה. זה יכול להיות תשובה, לא מאוד מעניינת, אבל זה יכול להיות תשובה. אבל אנחנו עדיין צריכים להסביר את הירידה הדרגתית לאורך הרבה שנים של הראשון. אז הראשון... במבנה על... נכון, חוץ מחייזרים, אנחנו מחפשים תמיד אופציה לחייזרים, לא רק חייזרים. אז יש קבוצה שחוקרת את הכוכב הראשון כבר מאז שגילו אותה, והם מנתחים המון את העקומות אור שלו, והם גילו שבנוסף לירידות המוזרות האלה, של ה-20% שראו, יש עוד איזושהי קבוצה של ירידות קטנות יותר עד 7%. אז הם התחילו לחקור את זה ולבדוק את ההבדלים, והם גילו שהירידות האלה של ה-7% בבהירות, הן גם זזות. כלומר, הן לא בדיוק בדיוק באותו מקום. כלומר, כנראה זה כוכב אחר. כלומר, יש את הכוכב, קוראים לו טאבי לכוכב הזה, שהוא עושה את הירידות של ה-20%, ובאותו קו מאיתנו, ממש כמעט, עד באותו קו ישר עם סטייה קטנטונת, יש עוד כוכב שעושה ירידות בסדר גודל של 7%. עכשיו, העובדה שהם נמצאים באותו קו והם מתנהגים בצורה מוזרה אותו דבר, הובילה אותם למסקנה שכנראה המקור הוא לא בכוכב עצמו, אלא איזושהי הפרעה בינינו לבין הקו. כלומר, באיזשהו, שני הכוכבים האלה נמצאים בקו ישר איתנו רחוק אי שמה, איפשהו במסלול יש משהו שמפריע. רגע, רגע, אז אנחנו יכולים להוציא הודעה לעיתונות שיש הפרעה בין כוכבית, בינינו לבין הכוכב הזה? אוקיי, הפרעה לא, רק לא הכוונה, חייזרים ומסכים לנו את זה. לא חייזרים, אלא הם חושבים שזה יכול להיות שביט, פלנטואיד, איזשהו ענן, משהו שאנחנו לא יכולים לראות. במערכת השמש ההיא. לא בשום מערכת השמש, זה בדיוק מה שהקטע, נכון שבדרך כלל הדברים האלה שאמרתי, נמצאים במערכות שמש, אבל קורה ששביט מקבל איזשהו מכה ומואף ממערכת השמש, כן. והוא מסתובב לו אי שם, באמצע שום מקום, אי אפשר לראות אותו, כי אין שום כוכב באזור כדי להעיר עליו, והם אומרים, כן, זה משהו שסביר שיכול להיות, יכול להיות שיש מיליוני שביטים שמסתובבים להם מחוץ למערכות שמש, ולא רואים אותם, כי פשוט אין מה שיעיר עליהם. זאת אומרת, זאת לא הייתה הצעה היסטרית, זאת הצעה שיכולה להתקבל. עכשיו, הם פרסמו את הרעיונות האלה שלהם כמאמר בארכיב, כלומר, עדיין לא פרסמו בעיתון מדעי, כי הם רוצים פידבק, הם רוצים שאנשים יגיבו, שאולי ייתן רעיונות להמשך מחקר, להמשך כיוון. ואותו אסטרונום שאמר בטח זה חייזרים, הוא בא ואמר, וואו, זה נשמע באמת הסבר הגיוני, שמשהו מפריע. הוא אמר שהירידה הדרגתית הזאת יכולה גם להיות, לא שביט, יכולה להיות גם איזשהו ענן גז, שבדיוק נע ככה לאט, ומתחיל לחסום לאט לאט את הקו ראייה בינינו לבין הכוכב ההוא, ובגלל זה יש ירידה הדרגתית. להוכיח... אז אני מניח שאם אנחנו גילו את זה כבר לפני הרבה חודשים, נכון? את הראשון משהו כמו שנה, כן. זאת אומרת שהתנועה של כדור הארץ סביב השמש לא מספיקה בשביל לשנות את זווית הראייה שלנו ולא להסתכל דרך הענן הזה או דרך השביט הזה. לא, השביט עם עננים הם דבר גדול, אבל יאללה, יש פה שני דברים שמפריעים לי. הרעיון של השביט בכלל נראה לי קצת מופרך, כי שביט זה דבר קטן יחסית, ואם לא, הוא לא משהו ששייך, שקשור לאחת המערכות השמש, אין סיבה שהוא יעבור כמה פעמים בקו הראייה שלנו. הם אמרו קלוסטר של קאמץ, אם יש איזושהי קבוצה, הם זרקו רעיונות לאוויר, שיש איזשהו גופים באמצע שמפריעים, אמרו אם זה קלוסטר של קאמץ או פלנטואידים, או אולי ענן גז גדול, זרקו כל מיני רעיונות. ענן גז נקמה יותר הגיוני, אבל ענן גז זה משהו שהייתי מצפה שאפשר לזהות בספקטרומטריה. אז בגלל שהרעיונות האלה מפריעים לך, זו אותו סיבה שהם עוד לא יצאו בפרסום, אלא הם מחפשים פידבק, הם מחפשים עזרה עם זה. אבל הם אומרים שהם לא יודעים מה מפריע, אבל מאוד הגיוני, בגלל שזה שני כוכבים באותו קו ראייה, שהם לא באותו מרחק, אחד יותר רחוק מהשנים, פשוט באותו קו ראייה, והם מתנהגים באותו צורה נורא מוזרה, אז אמרו, המסקנה היא שאולי זה בכלל משהו לא קשור לכוכבים, אלא משהו יותר רחוק, פשוט שנמצא במסלול, בקו ראייה בינינו לבינם. הם אמרו, כדי לדעת באמת, צריך לחכות כמה עשרות שנים, שהשני כוכבים הרחוקים קצת יתרחקו אחד מהשני, ונוכל למדוד אותם בנפרד. בינתיים הם זורקים רעיונות לאוויר, ומחפשים פידבק כדי להמשיך את זה. אבל לי זה דווקא נשמע הגיוני שיש משהו שמפריע בקו ראייה אם הם באותו מקום. אוקיי. כשהייתי מצפה שזה משהו שיהיה אפשר לגלות בצורות אחרות. אז כנראה שזה מה שידוע כרגע, אוקיי? אנחנו נשמע עוד עדכונים על זה בהמשך, כי זה נושא מעניין, גם אם זה לא משהו שכרגע נע במהירות לעבר כדור הארץ, נכון? גם אם זה לא חייזרים. כן. גם אם זה לא חייזרים. אז... אני רוצה בכל זאת לחזור לעניין של ההכרזה של נאסא לגבי הירח אירופה. אוקיי? לאי הכרזה של נאסא לגבי הירח של אירופה. מה? לאי הכרזה של נאסא. תהיה הכרזה ביום שני. נכון. הירח אירופה, הדבר העיקרי שמיוחד בו זה זה שיש בו כמות מים מאוד מאוד גדולה מתחת לפני השטח. יש לו מעטה קרח בעובי של קילומטרים שמכסה עליו. ותמיד מדברים עליו בכל מיני ספקולציות של האם במים הנוזלים שיש מתחת לפני השטח, הסיבה שהם נוזלים זה כי חם שם יותר, יכולים להיווצר חיים, שהתשובה העקרונית היא כן, עד כמה שאנחנו יודעים, אנחנו פשוט לא יכולים להגיד שיש שם חיים עד שאנחנו לא נבדוק את זה, ולפני כמה זמן, לפני די הרבה זמן, אני זוכר, כי אנחנו דיברנו על זה בתוכנית, הייתה תצפית של הבל, אני חושב, על הירח הזה, וחשבו שראו גייזרים מתפרצים שם. שאחר כך לא לגמרי ידעו להגיד אם זה באמת אמיתי או לא, אבל יכול להיות שזה, שהפעם יש משהו בסגנון הזה. כמובן, אין כרגע, זאת אומרת, יש את החללית ג'ונו שעכשיו הגיעה לסביבה הזו, אבל עדיין לא סביר שמדובר בתגלית מהסוג הזה, כי היא רק מתחילה את השהות שלה בסביבה הזו. ולא מדובר על חייזרים, לפחות לפי מה שהם אומרים. אז אני לא יודע אם יש לכם רעיונות, מה עוד יכול להיות שם? עוד חייזרים. עוד חייזרים. יואב, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נסיים עוד מעט, אבל יש לנו עוד אייטם קטן שאנחנו יכולים להספיק, נכון אופר? אבל מהר. אני אשתדל, האמת שהוא אייטם לא כזה, כאילו נכון, מבחינת החשיבות הוא לא כזה קטן. מבחינת החשיבות הוא לא קטן, אם זה ייפול לנו על הראש. יש לך 5 דקות. אוקיי, אז דיברנו כבר בעבר על תחנת החלל הסינית טיאנגונג, ששוגרה, אני כבר לא זוכר לפני כמה שנים, ושוהה במסלול, אפילו עשו משימה אחת שהתחברה אליה, ומסתבר שכבר זמן מה אסטרונומים חובבים, כלומר אסטרונומים שמחוץ לסין, מתריעים על זה שנראה שהמסלול שלה הולך ודועך, ונראה שהיא במסלול שהולך להתרסק לכדור הארץ. לפני 10 ימים הייתה הכרזה של הסינים שאכן אכן תחנת חלל הזו במסלול שיביא אותה כנראה מתישהו בסוף 2017 להתרסקות באטמוספירה. אופר, בוא נפריד רגע בשביל שהצופים לא יתבלבלו עם מה שדיברנו עליו בפעם שעברה, זה לא תחנת החלל החדשה ששוגרה ממש כך. זהו, אז אני אגיע לזה. אז זה אכן הולך לקרות. עכשיו, כשדובר על זה, הם עוד לא ממש אמרו אותה למה, אז היו מלא השערות על זה שהם איבדו שליטה, באיזשהו שלב אחרי זה הם הודיעו שהם אכן איבדו שליטה, איבדו קשר עם התחנה, אז עכשיו היא פשוט נופלת בצורה לא מבוקרת. זה עשה המון רעש, המון אנשים נורא מפחדים, זה שזה תחנה במשקל של 8 טון, טיפול להם על הראש, אז קודם כל זה לא כזה מפחיד, רוב התחנה תשרף בחלל כנראה, גם שאר החלקים, הסיכוי שמשהו, איזשהו חלק יפגע במישהו ברחבי העולם כלשהו, זה 1-3,200 משהו כזה, זאת אומרת סיכוי מאוד מאוד קטן, אבל אני אומר שזה עשה כל כך הרבה רעש, שזה הפעיל אפילו על העובדה שאת ההכרזה הזו, הם עשו במסיבת עיתונאים, שאתה קשורה לשיגור של תחנת החלל, טיאנגונג 2, זאת אומרת, יש כבר תחנת חלל סינית נוספת שנמצאת עכשיו בחלל, היא שוגרה בצורה, היא שוגרה והגיעה בצורה טובה, וקצת שחררו מזה, כי כולם מדברים על זו שהולך טיפול. זה כבר הייתה תחנה שנפלה, כן? היו כמה? מיר נפלה לים, נכון. כן, לא, לפי מה שנאמר, לפי מה שהייתי באחת הכתבות, דברים בסדר גודל כזה נופלים אחת לשנה, שנתיים, והרבה מהם בצורה לא מבוקרת, כלומר היו כמה לוויינים כאלה בסדר גודל כזה. אז אני רק אזכיר בשביל לשפוך קצת בנזין למדורה, שסקיילאב בשנות ה-70, שנת 79 אני חושב, חזרה לאטמוספירה, באמת הרוב נפל לים, אבל איזשהו מיכל דלק גדול נפל באוסטרליה, והעיירה שזה בשטח השיפוט שלה טבעה את נאסה על זה, והיה סיפור שלם על העניין הזה, אז לפעמים דברים כן נופלים באזורים קרובים לאזורים מיושבים. כן, לא רק שזה, באוסטרליה כאילו קרוב זה בטח, אתה יודע, זה 200 קילומטר, כאילו... אני לא יודע, כן, זה נפל במדבר באוסטרליה, אז, אבל עדיין, זה נמצא גם באיזשהו מוזיאון עכשיו. אז דברים כן מגיעים לקרקע, אבל אנחנו מקווים שהדברים שמייצרים היום, זה מצחיק, דברים שיוצרו בסין, נשרפים באטמוספירה יותר בקלות. זה דבר אחד, גם כנראה שיש פחות דברים שהגיעו לכדור הארץ, אבל גם אז צריך לזכור, יש לנו שני שליש מהכדור הארץ בכלל מכוסה בים, גם מתוך היבשה אנחנו מכסים שטח מאוד מאוד קטן מיושב, הסיכוי שזה באמת יפגע במשהו... כן, הסיכוי הוא באמת מאוד קטן, ואנחנו גם לא... הנקודה היא שממש עד הרגע האחרון אי אפשר יהיה באמת לדעת איפה זה ייפול. ועוקבים אחרי כל הזמן, ומנסים כל הזמן לחשב, אבל זה... ייקח זמן שידעו באמת מה קורה. אתם בינתיים מפסידים בצ'אט דיון מרתק לגבי מתי השבת נכנסת על מאדים, ואיך קובעים את זה לפי הירח, בהתחשב בעובדה שלמאדים יש שני ירחים. לדעתי באייקון יש פאנל שלם על קביעות הלכתיות במדע הבדיוני ובמצבים כאלה. הייתה גם הרצאה נפלאה של... אהוד מימון יכיר את תוכנית וחביב הבלוג, ולשם שינוי אין לי סיפור בעריכה אצלו, אז אני באמת יכולה סתם להיות נחמדה אליו. הוא כבר נתן לינק לאירוע והכל. בכל מקרה, אנחנו חייבים לסיים. אוקיי, אז אנחנו שוב נזכיר לכם, אנחנו נשים עוד לינק, אם עוד לא שמת כבר בדף האירוע, לגבי האירוע של החללית. באייקון, אנחנו... שמתי, כולל הסברים איך לקנות כרטיסים, מה, מי אתה חושב? אז אני רק אסביר את המוטיבציה, כדאי לכם לראות אותנו בלייב, פאנל מאוד משעשעים, כבר כמה שנים בכנסים, וזה תמיד יותר כיף לפגוש אתכם, אז תבואו, יהיה ממש מגניב. יהיה ממש מגניב. אז תודה שצפיתם בנו, אנחנו החללית, אנחנו משדרים את התוכנית במוצאי שבת פעם בשבועיים, אז יש לנו עוד פעם אחת לפני חול המועד סוכות. יש לנו עוד פעם אחת לפני אייקון סופי. זה בין החגים יוצא. אני יודע. זה יוצא מיד אחרי יום כיפור או משהו כזה. אני לא יודע, אבל אני שאלתי אותך לפני כמה שעות ואמרתי כן. אז כן, אז יש, ואם לא, זה באשמת קרן. כי קובעת את לוח השנה. אייקון אמורה להיות לנו עוד תוכנית, והיא לא תהיה כי יהיה לנו את האירוע בקן. אז התוכנית של סוכות לא תקרה, אבל לפני זה יש עוד. אז זהו, אז תודה רבה, אנחנו מאוד נשמח אם אתם כבר בצ'אט, אז תעשו לייק לסרטון של יוטיוב. כן, תעשו לנו לייק, תעשו שייר, תחלקו את האירוע, תעשו אטנדינג, כל הדברים האלה יגרמו לתוכנית להופיע בפיד של חברים שלכם, ואז גם הם ישמעו על החללית, ואז תוכלו לדבר איתם על מהו מועד כניסת השבת במאדים, בהתחשב בעובדה שאתם חיים מתחת לאדמה ושואפים חמצן שיוצר על ידי ספייסיקס. ותוכלו לנחם אותם כשלא יהיו להם כרטיסים. או כאשר תחנת החלל הסינית תתמרסק לכם פתאום על מקום היישוב שלכם, כי היא יוצרה על ידי סינים. זה, הם עושים דברים נפלאים הסינים האלה, אז אנחנו לא נזלזל להם, לפחות בכל מה שקשור בחלל. יעל פורמן, תצלמי את כל הצ'אט. אז שיהיה לכם לילה טוב, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים. אז שיהיה לכם חג שמח. חג שמח, ראש השנה שמח. תודה. ביי. וזהו, וביי. ביי.